جبريل خشوع خضوع سره والملائکه نور ملائکه صفن په قطار کې لین کې ولاړی لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن خبرې باندې کولیم د چا سره د الله سره مطلب دا شفاعت وی بل اذن دې لپاره آیت راوړي الا من اذن له الرحمن دا بدل دې يتكلمون د دیوونه مگر هغه چې رحمان ورته اجازه ورکي وقالا او ویلی وی ثوابا حقا و روغ خبرا دا لا اله الا اللہ شفاعت با محدودی دا پار دا موحد بیو او دویم دا چې دا رب دا اجادت نبرستی شفیع قاهری نشتا ذالک الیوم الحق و تقویف اخربیم دغا و رز دا قیامت حقا را چرات للی یقین دیم امکان دا قیامتش و وقوع دا قیامتش ولا حق یقینی رز دا حالات خود اور دلو فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا فسغسو كچغواڑی ودن سیخ پل ربتا مآبا چکونا مآبا زید ورتلو انا انذرناکم عذابا قریبا اتمام حجت تے یقینا منگا تاسو یرود آغی عذابنا چنیز دیراتن کے دیم یوما ینظر المرعو دا یوما ینظر المرعو دا بدل دو مخ کی یومنا ذالک الیوم الحق یوم ینظر المرء خو ډیر غره خبر نه را غره خبر دارا چې د عذابن د پاره صفت کا عذابن یوما عذابن قریبن کائنن یوما دا عذاب دا سی عذاب چې هغه به کائنی پداسی ورځ ینظر المرء چې مخامخ به ویني انسان ما قدمت یداو اغی ستا چی دل آسنو مخیلی گلی دی د خیر و دا شرنا و یقول الکافر و وائی با کافر دا یقول دا ارمان وینا دا هر دے که قال یقول جدا جدائی کل دا خوشحالے کل دا جڑا کل دا حق تاثر کل دا رٹنی دا پارا کل پا زورا کل پا دما و کل دا ارمان و وائی با کافر و یا دا حرف تنبیه دے یا لیتنی کنتو ترابا کاش چیز خور شوی امام سورة النازعات موضوع ده سورة قیامت چه کل راشی نبیا بدر بانده ملائک مسلط کی گی بلکه چه کل استاس و روح اخ کلی کی گی ندوک اسم خلق یه سپک متقیان و سپک غیر متقیان دارچا دروس و رب جدا جدا معاملہ کی گی خلاصه ده سورة سوق و شواهد علی الدعوه فدعوه بانده شواهد پیش کول او د دیر پارا با یو نمونه د فرعون د تخویف دنیاوی په شکل کې اغا ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا گوادی اغا ملائکو چوخ کن کی دی روحنا دا کافرانو پسخته سرام گوادی اغا ملائکو چوخ کن کی دی ریستن کی دی روحنا دا کافرانو مشرکانو غرقن پڑیر سختے سرام ون ناشتاتی نشتنو او گوا دی اغا ملائکو چی پرانستن کی دی غٹو لرا پخوشالے سرام پرانستل سرام کل چی دا مومن روح اباسی لکا غٹا غٹا را پاسان سر آغا غٹا پرانستلی شیم نو دې دې کې به نرمي او دا بل دې کې ون نازعات دغه دې کې بل سختی د کافر سره سختی او د مؤمن سره نرمي اسه مؤمن چې دې داغه ډېر زیات شوقي چې زر زمارو اوزي او کافر چې دې داغه د نکونو دلاندې او دار وخته دلاندې د دنیا د امینه او محبت او اغا پرترا او دې نو غاړي چې زر دې دنیا نه لړ شمه او دې دک مثال ورکی لکه مالوچ دې لالوان دي او غیل داس یو لخت رو بغی چه پایی که دیر زیاد ازغی نو چه کلو الاغل رو بغی نا ار ازغی سرا آغا مالوی زیپ دیبان خد جختن خطی نو داس سخته سرا و گزاری و دا روح برا کافر و اگر او باسری کی دا مومن اگا اگر دیر کان نما انشت من عقال نو لکر اسیر تدلی دا و بس پرین زی والسابحات سبحان او گوادی اغملائکو چلامبو وهن کی دی پلامبو وهلو سرام چکل روح واخلی ندائن پس تیز روانی دا مومن روح یه واغستو لامبو یه اوالا تفسیر قرطبی دا علی چه قول نقل کی ملائک تی مراد دی ندیب یا جر تیز روان دی اور پسی مرادی پس سابقاتے پس سابقاتے سبقنا بیا پتی دے سرا دیو بل نگنن دی کی گی پتی دے پا مخی کے دلو سرا دا اللہ حکم تا پس سابقاتے مخی کی دن کیوی دیو بلنا سبقن پا مخی کے دلو سرا تا ملائک یادی او امام مجاہد وی داغ ملائک دی چرا مخی شوی دی بنی آدم لراغلی دی چی دن نیک عمل اغا اولی کلی شی خو لیکن مقاتل وی چی داغ ملائک دی چی دا مومن دا روح دا پار راغلی و وس دیر پا مند بانی روان دی او خپل مستقر تا اغا رسی اگر چی دا عطا قول دام دی چی داغ آسون دی چی دا جہاد دا پار گنندی روان دی و چونگی صورت مکیر ندیر مناسب خبر ندار فالسابقات بیا مخی کیدن کلی دا اللہ حکم تا سبقن پا مخی کیدل سرام فالمدبرات امرنو بیا انتظام کون کلی امرن دا بازے کارونو دے ملائکو تا چی دا ارواح متعلق مخی ذکرو شو چکم حکم ورکڑ شوی دے دا غیر دا پورا کول دا پار دیر گرن دی روان دی او پتیر تیر روان دی بیا دا دا غیر ارواح سر متعلق بل حکم دے فالمدبرات دا ثواب و یاد عقاب نو دا دے دا کم حکمون چی دی دا دے تدبیر کی ما تحت الاسباب او غرمانا پا دے کم دا غلط یوما ترجف الراجفتو تخفیف دنیاوی پا کم اوردو چو بجڑکی گی او بجڑکوی جڑکون کے ترجفو جڑکولو تبیر کی گی نفخ اولات مرادو او بجڑ قوی جڑ قیدون کے تدبعوها الرادفا لگے دل بے دے پسے اگر رستو راتنون کے چھے لگے دل اگر تا نفخ ثانیہ بھی یعنی نفخ اولا بھی اور پسے و نفخ ثانیہ بھی تدبعوها لگے دل بھی اگر مخکنے نفخ پسے الرادفا رستو راتنون کے بل نفخا قلوب یوم ایزم واجفا زنون با پدغ و رز بانده واجبتون درزی دن کی افسارو هام افسارو صاحبها تدغی زنون والسترگ چی دی خاشعا داب الزلیل او ٹیٹی یقولونا وائبا ایننا لمردودونا فی الحافرات سوک بوائی دغسی زنون وسترگ والا خلقو فی ظاہر و باطن بانده اثر دا قیامت شروع شوی دی آئنا لمردودونا آیا مونگ با واپس کولی شو فی الحافرہ اگڑوں بنی حالت کے یعنی باز باز الموت نمانی حافرہ اگر لار تو وید کی گی چھے دا کم زین انسان راغی دیو گی تو دوبارہ واپس شی باوٹن شی امام راغب ہوئی چھے یعنی مونگ با دا مرگ نروس تو بیاجون دی کی گو آئی دا کننا اذا من نخرام آئی چشو مونگا ڈکی راستو نخرا راستو قالو وائی داوے نا دا استحزارا دا ٹوکو پتور ہوئی تلکا دغا دمونگا جوان تا واپس کے دلو جلالین ازن پا دغا وقت کی کرتو نو خاطرہ واپسی دا تاوان بئی فا انما ہیا زجرتو واحدا یقینا ہیا دا دوبارہ واپسی دا دوبارہ پیدا کولو زجرتن واحدا چغدا یوا سخت آواز دیو فیضا ام ناسا پا بدا طول خلق بسائرا پا میدان وی پا ڈاگا باندی وی دزمک پا مخو حل اتاکا حدیث موسیٰ دیتوی استفہام تشویقی شوق پیرا کی کل تا پوس دا دیر پاری چی دے انسان شوق پیرا شی آیا راغل جتا تا حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ازنا داو ربو کل چید تقبل رب غگو کو بلواد المقدس پاغ میدان پاک یعنی توا کی سورت توہا کے چی ذکر شو فخلان علیک انکا بلواد المقدس توا فریضن موسیٰ علیہ السلام والسلام او تفسیر دن دا ازنا داو جانے سو خبر ہے ورطا کڑی ودا غگ نرستو ازاب الى فرعونا چلڑچا فرعون تام انہو طغا دے دا حد انسانیتنا وط دے سرکشی کڑی دا پا خالقو شرکی کپر کی او پا مخلوقو دا علمون بگار اخری او پا کار اخت کڑی دی فقل ورطاو آیام حل لکا آیستا خواہش کی گی حل لکا سبیلن آیستا سمی براشی الان تزکا چت سمشی الان تزکا چت زان پاک کے شرکنا تفسیر جلالین و آدیکا الی ربکا او لا رخیمتا تا دستا رب ترفتا درب ذات صفاتو پی جنی فتخشان او یریگی تو اندماج دے موسیٰ علیہ السلام تلے دے خبر و سرکڑی دا فارا ہل آیت الکبرہ او خود موسیٰ علیہ السلام ہودی فرعون تا الآیت الکبرہ غنخی غٹی غٹی جن سے آیا اگر تسع آیات بینات فکذبا ندرغ جنو گنو موسیٰ علیہ السلام دغا آیا تو وعصا نافرمانی دا اللہ اکڑلام سم ادبرا بیا جدا شو دا موسیٰ علیہ السلام نام یسا کوشش کو پا خلاف دا موسیٰ علیہ السلام کی فحشران و خلق راج مکڑل فحشر الخلق فنادان و آوازیو کم فقالان ویویل انا ربکم الالاز استاسو غوچت ربیم سمر اخر بیا فاقده اللہ و انی سدل را اللہ نکال الاخرتیم فدا سی سزا چه عبرت و پکی الاخرہ والاولام فاخذه الله ان ودلر الله عذاب الاخره او د دنیا نکار غیذاب توی جده نور د پاره نمونی اخرت کې سودیدل او په دنیا کې غر کېدل ان فی ذالک یقینا پد احوال کې لعبره خامخا د سوچ کول زید لمن یخ شار پاره د هغه چا چې ریږي مستفیدین هر چا پاره د کوچ سوکیا رکی نه به عبرت والی دلیل عقلی د پاره د قیامت د اثبات انتم اشد خلقا آیتات او ډیر سخیه په دوباره پیدایش کې هم سما او یا اسمان ډیر سخته ستاسو پیدا کول وګرانی کنه د اجرام علویه او اسمان خو یو مثال له بنا جوړ کړی دی الله د اسمان رفع سم کام پورتے جو کڑے دے سمکا چت دغه اسمان پورتے داول سر نہ جو کڑے دے سمکا دے اسمان دا چتو ان الذی سمک السما بنا لنا بیتن دعائم اعز و اطول امام رازی وی دایت نے استدلال پدی آیت کی دیشی چ اسمان تم کر او آیو زکہ کچرتا اسمان کر نشی ندبی بعد طرفن تب سطح وی لکھی گی اور بعض تب زاویہ بھی لکھی گی اور بعض تب خط بھی لکھی گی اور بعض اجزا بدا سی بھی چغبا دا بعض نور پر نسبت باندھے اقرب و ابعد سابی گی دین ودا معلوم شولا پدے کے سو نقصان نشت پا ایو ضرر سو نقصان بھی پدے کے چمنگ ادا ہوا چدار کر رہی نقر کے دل یہ سب ممتنع ندی فسوا پس برابر کڑے دے دا آسمان برابر ایک دا آسمان سنگا بے چودہ بے پیوندا چوت پکیم نشتا پیون پکیم نشتا واغتشا لیلہ او تور تیار کڑے دا لیلہ شپر دے آسمان واخرجا خخ کار کڑے دا زحا اور رز دے ساخت دے آسمان شپا اور رز دے نسبت آسمان طرف تا کڑے دے زکه شپا اورز د نور د راختو د ډوبه دو سره تعلق ساتي په دې اعتبار سره اسمان طرف ته نسبت وکو بیان القران والارض بعد ذالک ازمکا بعد ذالک پس د دینه دها غړولې دا ازمکا څنګه غړولې دا اخرج منها ما قد اخرج منها ذات حال کې چرو باسری دي من ها دا دیزمکی نا ما چینی دا دیزمکی ما او با کویان او چینی و مرعا و آخو ورشوگان دا دیزمکی والجبال آرسام او غرون ادرولی دی پدی بانی کلک او پدی باندی ادرول پدی زمک ادرولو کلک لک گرونا متاع لکم ولانعامکم فیدر استاسو رفارا استاسو رسارو رفارا فیدہ جاءت طامت الکبرا کل چراشی غانگاما غٹا اغا دیر زیاد ویشور کل چراشی غبلا غٹا طاما دا سی مصیبت چا دیر غٹی ادائیت العزما چی داغی سسر نی ایتا ایسی مصیبت اغا نرسی یوم یتذکر الانسان پدغورد یادی با انسان ما سا غچد کوشش کرده ده و بردت الجحیم و کارا بکڑیشی دوزخ لمن یرا چه سوکی املی دلغواری تخویفو فاما من تغا پسر چه غا سوک ده تغا چه سرکشی کرده ده حق دین نا عقیده خراب ده ده توی تغا لکر فرعونو اذهب الى فرعون انه طغى واثر الحیات الدنيا او غرکڑے دے جوند دنیا پا اخرت عمل اوران دے او دا اخرت نے انکار دے فین الجحیم هی الماوا یقینا دوزخ اغزید ورتلو ددی یل ماوا لہو بشارت دا کسان دی چ ملائکو ددی دا روحن ڈیر پر نرمے سراخلی اور امخنی اگر چ پسختے سراخلی واما من خافا مقام ربی ہر چیغا سوک دیم چیرے کڑوا پا دنیا کے مقام ربی چیرے کڑی دا مقام ربی دخ پد رب دا پیشے نام اگا سوک چیری گی دخ پد رب دا پیشے نام ونہن نفسا عن الہوا او زان بچ کو نفس بچ کو عن الہوا دا خواہشات نام دا اما من خافا مقام ربی ونہن نفسا عن الہوا دار توغا و دا آسر الحیات الدنیا زد دے اما من خاف مقام ربی دا دپا مقابلہ کے تواغی ذکر شو تواغی دا رب دا پیشین نئے ریگی و آسر الحیات الدنیا دا دے زد چلے نہن نفس آنے لاوارے چی سوک دنیا غورکین و خواہش پس روان دے اور چی سوک آخرت غورکین آگا خواہش ختمی و نہن نفس آنے لہوا معاسی نکی جرمون نکی امام راضی وی چې دا دو وصفونه د مخ کو دو وصفونه زد ده فینل جنتا هی الماوا یقینا جنت دا زید استوګنی لدرې زید ورتلو لدرې هی الماوا له هغه مخ کې الجحیم هی الماوا او دا الجنت هی الماوا یسالونک عن الساعه ایان مرسا تپوس کی دستانا عن الساعة فبارة قیامت کی عم اتسالون عن النبی العظیم ایانا مرسا چکلا ادر دل لدے قیامت بی رات لل لدے قیامت بی فی ما پسکیت من ذکرات یاداشت دے قیامت نام تفسیر جلالین مطلب دا ذکر کی چلے سلکا علمها تا تر قیامت علم چکم دینا غنشتا فی ما انت من ذکرات دا دے دا وقت دا بیانور سرا ستا سا تعلق دے مطلب دا آیت دارے چھے دا دے موقوفن علی علم دے او علم تا سرا دا قیامت نشتا زکر چھے تا تے خولے ندے او دا موقوفن علی انتفا دا مستلزم وی دا موقوف دا انتفا را پارا دا دے وجہ نا دا دے دا ذکر نا ستا سا فیدہ نشتا او ستا وسرا سواسطہ نشتا زکا چھ دا دے دا وقوع چھ کم علم دے یقیناً اغا اللہ ترسے دل دے تفسیر کشف الرحمن الہ ربکا منتہا ستا ربتا انتہا دا علم دا قیامت تا اللہ معلوسی لکیم چھ تا تراغے علم زکا نشتا چھ تا تے دا والا کڑے نرے تا تے دا سپارلے نرے دا ستا ڈیوٹی ندا دا پا فرائض نبویہ کی نری شامل ہو چھ علم غیب بھئی ورتا د نبی په فرایضو کې سری انما انت منذرون یقینا ته ير ورکون کې هغه چاته یخشا چې یریږي د قیامت نا کانم گویا دا کافران یوم يرونا په کوم ورځ چې دی وویني دا قیامت نام یې کړو دا دې چې ندی دی ورته کړ په دنیا کې الا عشیتن مگر بیگای یوم ذکره. الا عشيه فاستخين ولا ترما قام فور وقت او ضحا يا دور ابي سيسا يا بقدر ده وقت الساق يا بقدر ده وقت الساق قدر الضحا الذي يلي تلك العشيه سورت احکاف کی ترشی دی لم یلبسوا الا ساعتا من نهار زحاها دا زحا اضافت عشیه طرف تو کو الا عشیه او زحا العشیه دا مجازن کو او داخی چه دا دنیا دا طول عمر چه دے دا دا سے مختصر اگنا لکا طول و رضا دا ساخی و وقت ہو یا طول و رضا دا بیگار آتیم. سورت عبس موضوع دا سورت بدائی دا قیامت پا رضا نفسی نفسی دار چانا و یو بلیری دویم تحضیز پا تبلیغ باندے چکم متوجی کی گی اغتر افتر رجوع کوا اجے کم نمو توجہ کی پرے دوائے او پدے کے با مساوات ذکر کی گی اور تعلیم آداب با پدی صورت کے ذکر کی گی. واقعات عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے طرف تب اشارہ داغ صحابی دے چھ سو سو زلا نبی علیہ السلام دا مسجد نبوی امام جو کھڑے دے چھ کلب آغا سفر لتو اور داغ صحابی دے مخ کے منگ سلورم سپارہ کے حوالے ذکر کرے وا چھ جنگ قادسیہ کے جہاد پا غرط سر روان و جنڈا و سروا اور شہادت یہ ام پا جنگ قادسیہ کے شوے دے دیڑون صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم ام مکتوم تدیخ پل لم دے عاتقہ بنت عامر یو وقت کے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر دے قریش و مشران مبصرین دا سی رکی اولو چھ دے چه ده مکه کم غٹ غٹ کافرانو سنادید ده قریش اغی ناستو عتبہ شیبہ ابو جہل عباس او امیہ او ولیدو او نبی علیہ السلام ورل دعوت ده اسلام ورکو نا پا دے که دیر اخلاص تے او نبی علیہ السلام و السلام تبی علمنی مما علمک اللہ علیہ اللہ چرے لکم تعلیم در کڑے دے ما تو ہم تو تعلیم دا غیرا کا ٹھیک دا دلی دا نخو آواز او رے دو احساس و تشیو چھے نبی علیہ السلام مشغول لے او دے بیا بیا وے نبی علیہ السلام دا خبر لگا بدو گنلا ذکر چھے دا ما دا مشرکان سر خبر شورو دا او دا دا دا دا راتلو پا وجہ سر پاغے کے لگا قطع را للا دا خبر تسلسل ختم شو نا دا دن اعراض کن مفسرین اکثریہ دا لکیم چاہا وقت دا صورت نادر شوے دے. خو ابن عربی داوی چه مفسرین داوی کنا چه ولیدو پکی او امیو پکی او عباسو پکی دا خبری چک نری دو ولیدو دا امیو دا عباس دا نمون چه دی فدا قسنا دیدو دا قریشو کن دا خبر صحیح ندا زکا چه امیو ولید دا دوارا پا مکہ کیو او ابن ام مکتوم چه دی پا مدینه منوره کرده او چر توم دا ند ثابت چو میا و ولید دا دوارا مدینی منوری تراغلیو می چرتا او دی کافر مرشوی دی یو خود حجرت نمخ که مرشوی دی او بل بدر که مدار شوی دی او امیا چر تا دا مدینی قص قط عنوی نده کرده او نچه تا مدینه که راغلی دی و دا نبی سر ملاقات ثابت دی بس اک نورو ام کافرانو او نبی علیہ السلام دا اسلام دعوت ور تورکو نو چونکہ نبی دا خبر لگا بدو گنلا نا عبسا و تولا صورت نازل شو تا دین روستو چی با نبی کل دیدی دو نو مفسرین نکی ضرب و تخپل صادر مبارک خورو یو بی بی حلیمہ سعدیہ اغی چی چر تا دیدلا صادر بی و تخپل خور کو ایو بی دتا خورو او ورسر بی وی دا عملا تعظیمو او وی بی دا قولا تعظیمو مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا مرحبا پا خیر آلی خوش آمد دیدو دا دا آغا شخصیت تے چھ رب مالا پا دے دا دا پوجہ سر حتاب را کردے دے اب یاوی جی دا پوس کو چھ سا ضرورت تشتا نبی علیہ السلام دا دقی وجن پا مدینہ منورہ دو دل دے خلیپا جو کردے دے او مسئلہ تیم ثابت شولا پیو کلی کی رون دے دا زان پازت کولی شی جامع پاک ساتلی شی او داغ خلقنا دا علم پہ اعتبار سر دا قرآت پہ اعتبار سر اوچت تے نکی امامتے تے مخکے کے رجائز دی سیدہ زمان پو قہا چی لکی چھوڑن پسی امامتی مکروع دا ناغا غڑون یادی چھغف پل جامع و بدن پہ حفاظت سر نشی ساتلے او داغ رخو غورئی پا مجلس کے دار عرب و شیوخ چکم دی چکم دا آل شیخ سر تعلق ساتی دا محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمه اللہ را خاندان سرا ناغی اغا مخکنی چه او ابن باز رحمه اللہ اغا مروندو اراو سکم دے ندے مروندے خو لیکن پا علمیت کے خو دیر مخکر دے بسارت خراب دے خو بصیرت کے پا علا پی مانا بانی دی مسئلہ تے او بلا معلوم اشوالا چه بعد موقع دا سی دی چه پا اغا موقع کے وہ مسلمان پرے دے او کافر تا تبلیغ کے تا خلق کلا کلا وی چه تبلیغ خو کافر لراغل دے اخو سیدہ مسلمان لتبلیغ نشتا اغا تذکیر دے وذکر ان نفعات الذکرار آروانو او دا کافر دا پار تبلیغ دے خو لیکن کافر تا با ام تبلیغ مسلمان کی کنا دا مسلمان چه تذکیر بد گنی دل پکار داری چه لڑشی کافر تا تبلیغو کی او غتلی ہوئی چه کونو مثلنا زما پشانتی مسلمان شا رسون اخکلی مسلمانی هم عبس و تولا صورت کی او تعلیم دے آداب دا تعلیم آداب دا تذکیر اغا دادی چه مساوات با پکے نپرے دے یو شانوالے بھئی پدے کے بعد دیتا نگو رکی دا ڈون دے دا روغ دے ادا مالدار دے او دا غریب دے ادے ڈیر پیسے راکی دے لگے پیسے راکی ادا خان دے ادا فقیر دے دے تب نگورے زجر دے پترک د مساوات عبس و تولا کے یو بیا رست چوئی چھ من ائیے چھ ان خلقام انسان استاد جون پہ ابتدا کے مساوات تے نبیا بوی سما مات او فاقبر انسان استاد جون پہ انتہا کے مساوات تے نہ دین دا معلوم اشوا چ پ تعلیم کے مساوات تے نبیا برستوی او میں فر المرء من اخی و امی دا قیامت پورز خاندان نہ پکاری گی بلکہ خاندان سر و بغزی دنیا کے دغ دا خاندان دا بت مات کا خاندانی غرور مات کا اور قرآن تعلیم حاصل کا غریب سرا کہنا دا چل کا دما کور تبرازی ادغ دے کہ کم دے نو دما زوی بھائی اطالا و پیسے در کوما او بد خبر دا چیغا دا نور طالبان سر پا پوڑ کی نی ادا سب بد خبر دا تعلیم کے مساوات تے زد علم توہین نو کوما کرازی طول سر یو دے کیری خرا کنا را دینی چڑھرانی شی عبسا و تولا تندے تریو کو ادب دے نبی علیہ السلام خطاب وطن کی چتا تندے تریو کو تغائب سے غیر ذکر کرلا و تولا او توجو یو نکڑلا ان جاو لاما دا دے کبلا جاو لاما چراغ دا تڑوند الاعما سر ازکا ذکر کی چی دا گور قابل دا رحم رون چی کل وینن رحم کوا اگا چی کل پوش کنا چی نالی را روانا دا نمخ کی لڑشا کاغاد و آواز نکی چی یار جولن خوز بیدی تا لڑشا دا لاس ولو نیسا چی دا رون پای دوغل کی ور پرینوزی او تا تا سپترا دو درجے ذکر کی او نمخ کی او دا او نرستو اول درجہ لعلہو یزکام ہداڑن با پاک شیم او یزکرو یاسن سو پیدا با آخلی یزکا پورا پاکی یزکرو لگ لگ پاکی فتن فعو الذکرام فتن فعو الذکرام نفع نو نفع باور کی دتا دا نصیحتو پکار بے راغلے ہو دغا نصیحتو ام من استغنا ہر چی اغا سوک دے چی پروا نہ کوی دے اول مقتضا دے اول چی کم دینو اغا عمل ذکر کو چی داغی پا وجہ سر تالا والا توجہ نو پکار استغنا دا انتہائی سخ متکبر دے دا مرض دیر زیاد تے اغا سوک چی پروا نہ کوی دا مقتضی دا اعراض او اعمام مقتضی دا توجہ نسی چاہتا توجہ پکار واغتا ہو نشوا چی چاہتا نو پکار ناغتا ہو شوا دا خنین کا نا چی چاہتا انسان دے او اغا مالدار بھی نی اجو اللہ پاسی واتا ہو دیر زیادہ اکرام و احترامی ہو کی او بل غریب پا اغا بانے دن زیادہ مین دے زکا چو استاد دے اغتا اڑگوری نا نو اما من استغنام فان تلو تصدا دا سخ مرضی دے کنا مرض استغنا فان تلو تصدا نتو داغا پا فکر کے لگے دلئے وما علیکا اس چیز نشتا پتا باندے ذمہ داری نشتا پتا اللہ آیت زکا چنشی داغا بے پروا پاک پہ اسلام دے دے اڑو پاک نشی یو دا مقتضیاتو نے مقتضی ذکر کو چھے دک استغنا دا دے مالدار کے کافر کے تد دونا خیال مساتا تبلیغ کوا کو خیال ایڈیر مساتا او غبل الاعما دا دے وجن چھے رون دے نقابل رحم دے دوین رونم دے او تال عمر آگے واما من جا اکا یسا دا دوین مقتضی ہر چیاغ کستے چھے رازی تاتا اور راشی تاتا یسا پتلوار تیز رازی سونا چھے دے رون دے تیز راتل کی دیشی کنایا در دیر دا شوق او زوخ سر درات لونا نو راندہ کلا پا دمزی خوچی دا دین سونت تیز کی دیشی اک کشان ترازی احسر الکلام کے معنی دا کرے دا چھ منڈے وحی نکر منڈے وحی دغا معنی چھ لکا دے سونت تیز رات لیشی خو ٹھیک دا اگر آسما منڈے نڈون منڈا نیشی والے رو بغور زیگی وہو آئی اخشام او دی یریگیم فان تانو تلہام نتر آغنا بے توجہی کوی کھلا ارگز دا سے ندام رد علا انہا دادا قرآن آیاتنا تذکرہ نصیحت پہ دا خو ٹکٹ تے رہ جانتا ندیکھ رہ تقدیم رہ تاخیر ضرورت ذکر نشتا چھ فمن شاہ ذکرام پس اگر سوک چوگواری ذکرام نو نصیحت پہ واخلی رہ دینام کمالدار ایک غریب ہو اوصاف دا قرآن کریم فی صحف مکرمہ دا قرآن لکھ دے پدا سے پانو کے مکرمہ چیزت والا ورکڑے شوی دے دا اللہ پنیزو مرفوعاتن اچتے مرتبے والا دے متوہرتن او بچ دے دا شیطانانو درسے دونا منزہ من مس شیاطین بچ دے دا شیطانانو درسے دونا بے دی سفرتنو پلا سنو سفرتن دلکن کو کرامن بررا چوچتی درجے والا نیکانی دی تفسیر عثمانی کے دا جمہورو نجدا پیو طریقے سرا دے دے کہ غلی کلی دی چے التا لوح محفوظ کے قرآن کریم محفوظ دے او چ فرشتو سنگ لکل کڑی دی داغ لکل و موافق دا وحی راضی اور دل توم پا دنیا کے پدے پانو کے چدا سوکھ لکی او دا جمکی نہ دغ بزرگان دا دنیا بزرگ ترین او پاک باز او نیکوکار انسانان دی صحابہ یادی لکا اغت صحابہ اغسط دی او دا فرشت خصلت بندگان دی اغیب دے کے اس قسم لکمیں زیادے نہ دکڑے اس قسم لتحریف و تبدیلی نہ دکڑے دا خدا اغیب قول لے دا علامہ عثمانی تیرے تفسیر عثمانی کشتا حالانکہ جمہور علماء دا دینا مراد ملائک اخلی او اغر دینا صحابہ کرام چکم دینا آغا آغست دی حافظ ابن کثیر وی چې دا کم اوصاف دلته ذکر شو دا پکار دی چې د قرآن په عالمانو کې چې کم د قرآن عالم دی نه پاک دا صفات دی چې دا دلته ذکر شو کرام بررا چې دا صفاتو نه پکې نیو چې قرآن وی نه خنه دا قتل الانسان ما اکفرا تبادشی دا انسان سپوخ کافر دی تعجب دے کنا ما فلاو فل بھی سغتنا شکر دے دے انعاماتو ناڑو اثر ناخ دی من ایشین خلقا دا کم سپک سیزنا خلقا پیدا کردے دے دے دیر دخپل جوان ابتدا تو گوری بیار انتہا تو گوری لکمخ کے ما ہوئے نو پا دے کے مساوات تے ٹول بچی پا دے اوے طریقہ پیدا کی اور ہر یو سڑے کا خان دے کا غریب دے سپور دے خاک دے من نطفہ پیدا کردے دے دے رساس کی دمانے نام خلقہو پیدا کردے فقدرہو نو پاندازے جو کردی دا داندہ منام سم السبیلہ یسرہو او بیورتا دا لار سانا کردے دام چاویدی دے دینا مراد اگا لار دا چے بچے دا مور دا خیٹے نا سنگا پیدا کی گی نواقی دا دغی تنگ لاری نا پا دی جیبا طریقے سرا دا دی انسان راوتلو دا دا اللہ رب العزت دا قدرت غٹ دلیل لے مفسرین دیکی اللو باب کی مفسر دل طریقے دیو قالو خلق دا سوائینو چکان راسو فی بطن امیہی من فوق و رجلاہو من تحتو چی دا بچے کر دا مور پا خیٹا کی پروتی نسر بری اوخ پی اعلان دی فیضا جا وقت الخروج انقلبا اکل چی دنیا تا دراوتو وقت راشی ندیو التشی ندا کم ذات تا چی دی بچی تے پا دی زدک دا خبروا چولا او دا الہام ورطا اخو رب العزت تے دوی امانا دا کی سم سبیل یسرہو چی دا خیر او دا شر لاری ورطا خولی دی او سن یسرو کلیل یسرا رستو براشی د شقاوت او د سعادت لارې او تخوري دی وهده نه هن نجدین د اسلام د توحید د دین د قران لارې تینا مراد دی که ډیرا سان کړي د قران سان دی ولقد یسرنا القران انما یسرنا وبلسانک دا کو تا دان تګران کړي دا ثم اماتو فاقبره بیا مړ کی دلرام چومر کله ختم شي فاقبره نو قبر کې یې خیر دلرام مرگم یو نعمت تے او قبرم یو نعمت تے انسان کلا کلا دا سے ارزل العمر تا ارسی چھ بیا پہ زامنم تنگ شی ابیا پہ انگین دیم تنگی شی ابیا پہ لونم تنگ شی او غم پخ پل ہوئی چھ یا اللہ دا ایمان سر میں بسو دا دی دنیا نا بوزنو اب دیکھو آخو دا خاندان خلق بچی او یا لونہ اگی سورز سمیاش تا خدمتو کی وچے لوگ گونتا کہ اگر بیماری اگدشی نداخذ کل کلوی یا اللہ پخپلو خزانو کی یا اللہ پخپلو خزانو کی ولدے ورکے جز دیرو کڑے دو دانوی چیز دیرو کڑے دو ما یا دیرو کڑے دل ما نو کل پکی دا سے وقت رازی ندقا مرگ داول دیر لوی نعمت شو فا اکبر اون معلومش ولا چے کبر کے بیک دے سم ایدہ او دا اخبرون دو معلوم شولا چه قبرم دغی تو وی چه دا کم کنستری کی گیا زان نمسلا دا چه دا قبر نصیب نشد در اندگان او خوڑ یا سین تا ور خوش کو ایا اینوان دی او ایره والا پا سین لا او کرلے ندانا چه اگر عذاب نا بچ دے خو لیکن حقیقتا قبر دیتا وی دکی گی انبی چه وی انہما لا یعذبانی وما یعذبانی فی کبیرو نا عذاب فی القبر دے او قبر عالم برزخ دے خو لیکن حقیقی معنی دا رہا ہوں دے پورے بند نہ دا چگنے قبر نین گنے عذاب بنی یا بس ثواب نی ثم اذا شاء انشرام بیچ کلا اغختلام انشرارا پورتبا کی دلرام تے ٹولو کے مساوات تے غریب مالدار دا دوڑا پورتا کی دوڑا عالم برزخ نہ تیری گی دواړه مړ کیږي دواړه د دنیا دراتلو لارې مدک کړه د مور د خېټ نه چې پیدا شوې دي نو گویا مساوات ته په تعلیم کې هم کلا هرگز داسې نه دا یا حق دام لما یقضی ما امرام ندی پورا کرے دے کافر اغام چد تخپل رب حکم ور کرے دے دے مانا دا حافظ ابن کثیر غیر مخ کے سر لگی کہ قیامت نرازی دائے وجہ دار چا اللہ دا آگے در آوستر اللہ حکم ندی ور کرے خوز او بل مساوات تاو گورا سورت ٹول پا مساوات روان دے مساوات پا عیش انسانی کے انسان استاد جوان د باقی پات کے دو چکمی طریقی دی اغم یو شانتی دی باران وروم زمک درگونه کی غنم طول خوری انگور یا لگا یا دیر مالدار دی بگی دیر خوری خوری ای طول ترکاری طول خوری ٹھیک دی یو دی کریلا و بل باتنگنو خوری خوری ای گویا دا دی دا عیش پا دی طریقہ کی مساوات تے پیدائش کے مساوات تے انتہا کے مساوات تھے نہ تعلیم کے مساوات تھے نہ دا آما اور دا غیر آما اور دا مالدار اور دا غریب اور دا کافر اور دا مومن بمنس کے پرک نرے پکار ہوں دا زان لمسر دالت امام راضی لکی چھے الہم پلہم تا کل کل گورا خو الہم پلہم دانے دے چھے تا مالدار دے ناغا الہم دے چھا چندہ دے روار کرندہ دے رہم دے فلینظر الانسان الی طعامی سوچ دیو کی دا انسان دخل خوراک کیفیت تام فلینظر الانسان مما خلق فلینظر الانسان الی طعامی اسے نہ چو گوری و تسے اور ڈوڑے خوڑے رقم بیر دا سوچ پکے ہو کہ پکے بھی طریقے سے رستا دے لاس تلان وڑے رو رسے دلا اصل کی مفسرین ہوئی چی تفسیر قرطبی مطلب دارے چرا ڈوڑے خوری نگو بھاسی دیتو مگورا چی دا دین سشے جوڑ شو ضحاک بن سفیان داغے اور روایت نقل کر دے چے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل یا ضحاک ما طعامک تسخرے نی یغو توی چ غخا او پے نبی تے تپوسو کو چے دے نبی اس جوڑی گی ناغو تے یا رسول اللہ تس تو پترا ما تو پترا تے سی جوڑی گی نی وتے ویلو چھے اللہ رب العزت ار ارز دا دا انسان دا پار دا عبرت یو سامان جو کڑے دے چھے دیو گوری چھے کم دنیا جمع کولا چھے دا دین دکا چھے جوڑ شو مسند احمد و مجمع و زوایت کے دا روایت تے اور ابن بید دنیا یو کتاب دے پتنے لگی چھے کم یو دے پھائے کے دا سشتا چھے یو عالم دا بلنا تا پوزو کو استادنا چھے کل بار تلڑ شم پٹی کے پدان سادر واچم پاسما ناغے توپا بانے میں نظر لگی چکم شے میں اباسلے دے چھے داولے نظام تے سڑے بچکی میں نظر لگی وی دیکھم سبق دے رہتا ہوئی انظر الہ دنیا کلتی تجمعو چکم دنیا رے جمع کولا اس وطاو گوردگا شیطے نے جوڑ شا فلی انظر الانسان الہ طعامی ہی انسان دے لگ سو چکی شدادی سے خریب انا سبب نلما سبا دا محل دا نظر دے آغا دا اول سر نبا سوچ کی چی غلط سنگا پیدا شوا پا کمو قدرتون دلتا رو رسیدلا انا سبب نلما سبا چی منگا راتوی کردی دی او بر باران پراتو یول سرام والسمای ذات الرجع سم شققنا الارض شقا بیاو چول منگا رازمکا پا جیبا چودل سرام والارض ذات الصدع رب الفلق فام بتنا فیا حبا پیدا کرل منگا پا دیکی حبا دانی د جوار دانا د غنم دانا د اوربش دانا د رج دانا د لوبیا دانا د چنے دانا خدانی حبوب سونه چودا مونږ پیدا کړی ام بتنا پیا ما کان لکم انتم بتو شجرها و عنب و انګور پسو سو قسم مخ کی صورت نه حال کې مونږ وې 1500 قسم انګور و قزب و ترکارې قزب اصل کې وی دکی کی کټ کول تا کم شي چې کټ کی دی شي مراد ترې دې کې ترکارې دی و زیتون نو خونا و نخل نو کجوریم و حدائق غلبا و باغچه گوری گوری حدائق ذات بحجا و حدائق غلبا غلبا مانا را گوری گوری جمر دا غلب و فاکیت نو میویم و اب نو واخو و شوگانی اب اگر چه بهایم و زناور یه استعمالی دار انسان دا پارا لکه انسان چه میوه خوری دائی دا پارا دقا چانتی شیر دینو مطاع لکم حکمت فیدی کے فیدی رستاز دا پارا حبوب تاسو را کاغے والحب ازل عصف ولی انعامکم استاسو دا زناور دا پارا تخویف اخروی دیل ذکر کین چیزنا جتوئے چو خرو اسکو خبر اب ختمی گی نا حساب بے کی گی حساب کتاب بے پلویلا اور نا پاگ جان کی فیضا جات ساخا کلچ راشی اغغغون لرا کڑا ان کے سخت آواز یو ما دا صورت دعوچ نفسی نفسی بئی دا بدل لی دا ازانا دعور صورت یو ما یفر المرو پا کم ورزو چی تختی بسڑی من اخی دا رور دا دوستینا من موالات اخی ہے پا دے سخت کی دا رور دا رور ملگری کروری پا باطل اومی کنا نوی سو کم رور خو می لیکن ناولی دے ذکر کو اللباب میں موالات اخی ہے دا دل ذکر کی چی دا قیامت پورت گوری دا خاندان اور رور اور مور اور پلار اور دا خلق نہ پکاری گی بلکہ دا خاندان خلق سر و بغزی نو دنیا کے دا بت مات کا خاندانی غرور ختم کا دا قرآن تعلیم حاصل ہوا دا کسکر پختونی ہم نشم ویرے دینو نشم ویرے دا دین کتاب نشم کے ناستے قرآن تھا آغا مسئلہ شروع دا مساوات پا تعلیم کے یوما یفر المرء من اخیم پا کم اردو چی تیخت با کوی انسان دا خفل روڑ دا دوستانی نام او دا مور نا او دا پلار نام او دا خزی نا او دا زامنو نام وجر فرار لکل امرئیم وجر فرار شوا دا پارا دا هر یو تن پا دی که یوم ایزن پا دا غورز دا تیختی که شانون یو دا سی فکر وی شانون موصوفو یو دا سی فکر وی یغنی چی بی پرواکڑی بی دی دا هر طرفا اس دا بنی سمو صرف د ځان غم بی و سرام وجوه یوم ایزم مصفرام سمخو نبا پا دا غورت باندی رنا کون کی رون بی دا با دا ایمان رنائی دا با دا دست دا کولو اگر رناگانی دا ای پاندامونو زاہکتو نا خندیدون کی بی کلا چه کلا دا حساب کتاب نوزگار شی تفسیر قرطبی مستبشرا خوشالے کون کی بی ووجون سنور مخونا سنور مخونا ذکر نکره روڑلا دمخ کے نجودا یوم ایزن پا دغا وردو علیہ غبرتون پا دیبانے با دھوڑے پرتی ظلم اکڑے دے کپر اکڑے دے ترا قوا قطرا پٹکڑی بای غیل رد غم توروالی ایرے باتی چڑنی گی اولائی کا دغا تورمخی دغا دونمنا همل کفرتو داغ کافران دی عقیده ورانوا الفجرا وغنا فرمان دی عمل خرابو سورت التکویر خلاصه سورت بدائی شپگ اغا حالاتو چه غبر قیامت نلگ مخ کی رازی او شپگ اغا حالاتو چه غو پا حشر کے واقع کی گی سورت کے درزن حالات تی شپگ یو طریقے سرا او شپگ پا بلے طریقے سرا موضوع دا قیام موضوع دا سورت با اگر دائی چه هر سڑے با پخپل قلدے باندے دا قیامت پورت باندے قائمی مخکی ہوئے چه نفسی نفسی وسوی چه هر یوتن برا قیامت پورت پخپل دے باندے اولادی حدیث کے راضی چه دا ابن آدم قدمون دا خپل دے ننی چھڑکے دے سو پورے چه دا پینزو خبر تا پوستی نیشیوی چه عمر دے پسے کے تیر کڑے دے زوانی دے پسے کی سلو لے دا او مال لے کم دے کے گٹلے و کم دے دے خرچ کڑو او چیلم دے کڑو نہ پدے دے عمل سونا کڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت دا نفخ اولا لگمخ کے اغا وقت اذا الشمس کورت کورت الشمس کورت ان قدرت النجوم ان قدرت سویرت الجبال سویرت عطلت العشار عطلت پدے طریقے سر بھئی ریزان رسو اسم راغل دے کنا شمسو نفیل برو باسے اذا شمسو کورتو کلچ دا نور رون غاڑلی شیب کورتو رون غاڑلی شیب تکویر وی رکی گی ران غختلتا ردین کور دے اور ردین پاروے کے کور دے لکا فقہا لکی چے سجدم مکروغ دا علا کور العمامہ عمامہ دا پٹکی پا ول باندے تو پٹکی والے راسے مکتا کو سجدہ پہ کہے نہ زور نہ رسی کا نہ گیتا مکتا نہ دے وجہ نہ سجدہ مکرو ہر ہوا دے گا نا کپاس پنج بانی الاڑے اور استاد تندی اگر زور اگر مکتا نہ رسی نے بیام ٹھیک نہ رہا اذا الشمس كورت کلچے دانور رون گاڑی شی خلق چه کلا نوی عبادی کی کنه زده عبادی ختمی نه طریقه داره چه اول چت غرزی نه اول بچت را غرزی گی کامت را روان ده نه برا چت نره اسمان و انور و اسپو میس توری دابا اول را غرزی گی نه دوست بیا را غرونه مرونه تا دنیا سیزونه و ایدن نجوم انقدرتم او کلا چه داستوری خرشی و ایدل جبال و سجیرتو او کله چې دا غرونا والو زولیشیم و تر الجبال تحسبها جامدتن و یتمر مر السحاب دا وریز غون تک بزی او لا ترا فی عوجا ولا انتا بالکل گراؤنڈ بجوڑی گی و ایدل عشارو عطلتو او کله چې دلسو میاشتو بلار بوخا خوش پری خود لیشیم سرون کے بو سرنی ساروانان چی اور لشون کی بے ام دیتنی اوزگار اگر بزان دزان غم لری ویدل عشار عدت لتو قید دائی چھ کلا اوخا یا میخ بلار بای ندخاون و سر دیر زیادہ می نی اور دائی نا خوزی را خوزی نا اوزگار نی بیا بلکارتا ندق قیمتی شی چھ دے دیل بچوٹی ورکڑی شی تعطیل چھ دستا پکنن چوٹی دا ویدل وحوش و حشرتو اور کلا چھ دے میرے زناورو دی بار آغن کریشی یر پی دون را غلی دکنه جی دیر آغن شوی دی کلا کلا داسی کی گا پخا جی بارانونو کنه جی اخبار که بی کلا کلا شکل ورکو وی دا آغی غرونو نیو زناور را غلی دی انسانانو سر اولاد لی بلکل سوی وطنا زکا سر اخپل غم دی تفسیر عثمانی که دی کری دی چی کلا پا بنگال که غالبان کسا زیدی کلی دی چی توپانو نرالل سیلاب را غی نکشتو که بخلق روانو خلق اولی دلو چه ماران پا کیوم دی اے انسانان ام دی یو زیدی ٹولو لیکن غگ نکی یو بلتا ار چا سر خپل خپل غم دی دل تا پا دنیا کے لگ گون تا کہ مصیبت پچارا شی ای بس چه پچارا ٹیٹی نا پا غرا ٹیٹی نور خلق بیار چا خبر نا لی نا چاہز تا پیرا ٹیٹی شی ویدل بحارو سجرتو او کل چه دا دریابونا پا اور لمبکڑی شی یا ڈکڑی شی دا دریابون چی دی پدی که خوب اول سیلاب راشی او بیا با دازمک چی دا پدی که چودون پی راشی او بیا دا دریابون روست و هم راشی مفسیدین دکلی دی چی خواگو او تارخ دریابون دا طول بیوزه شی دا دی پا منز که پرده بختم شی و ایدل بحار و فج جرد پک کل کل رازی بیا او پک سخت گرمی راشی بیا با ورو لگی او بیا با رسو دا عالم فنا کی گی بیان القرآن و ایدن نفوسو زوجتو او کلچی روحونا زوجتو دا با یوز اکریشی دخپلو عمل سرام یا و ایدن نفوسو کلچی روحونا زوجتو دا با یوز اکریشی دخپلو بدنون سرام و ایدن نفوسو زوجت قرنت بیج سادها آسرن کلام کی معنی کری دن درے معنی دا کری دا شروع بر بدن سر یوزیشی ابن کثیر اور دیر سلفو دا نقل کری دی چی دا دلیل لپا دے باندے چی با برزخ کے با چی کلا چی کم دے قیامت راشی نپائے کبا دا روح دے بدن کے وردن نش خو اگی صورت زمر کی رکلی دی واللتی لم تمت فی منامها دا غیات پا تشریح کے چھے دا دینا انکار مناسب نلی چھے دا روح دے بدن کے پا برزخ کے دے خدا غوی مطلبی لکا حقیقی و حیاتو اگر پا آخرت کی دا روح و دا بدنو ویدل موعودتو سویلتو او کلا چھے جوندے خخشوے دا دی پا بارک با تپو سکریشی بے آئیے زمبین قتلتو چھے پا کم گنابانی دی وجل شویوے جاہلیت کیم شیو اول تر حرم ناخو قبرستان لے وسمو دا موعودات چکم وڑی جنہ کہے دفن کړي وي. خو په دې جاهلیت کې هم زه په دې باندې جنکه اب دب شوی دي یو دې کې بل دې کې لښ پیش پی چاته خو پته نشتا. خو لیکن الله ای ما ته پته ته پوس به کومه و اذا صحفون شرت او کله چې عمل نامې خوري کړی شي و اذا سما او کوشت تو او کله چې د اسمان پوستک یو خلی شي دیو سیز نه چې پوستک او باسی شي نو هغه بالکل خکار شي دا چې د اسمان دا برو غورځيږي او د پوستک په شان دا بر خپل ځین او استل شي و اذا الجحیم سعرت او کله چې دوزخ د دې دا وورو دا لمبی به نور تیز کړی شي لکه دلته کې تدور دی ور لړونې پکې وي نالته به نور تیز کی پیدل جنت او ازلفتو کله چې دا جنت را نږدې کړی شي محشر والا وتا و ازلفت الجنت للمتقین علمت کدا قسمونه یې نه دا جواب قسم دی علمت نفس ما قدمت واخرت پته ولګی یو نفس تا ما علمت نفس ما احضرته ما احضرته چې څه حاضر کړی دي دا خیر خبره ده او که شر خبره ده هر یو تن ته به پته لګی داغه چې راوړی دي دو یا احضرته چې حاضر کړی دي دو په نامه اعمال کې صحیفه اعمال کې چې څه دي هغه به تخکارش فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس اس اجت نشتا چه ذ قسم اخرما بالخنس خنس جمع د خانس او دا د وستور ته ویل کیږي زحل او مشتری او مریخ او قمر او زهره عطارد زکه دا د شپې په نظر باندې ناراضي بعد مفسرین دا ذکر کی خنوس پلا مانا دا رجوع خناسو چه مخکی کی گی رستو کی گی تا پچی کی اغیطا ویل کی گی دا ٹکی لگران دیوال دوائی نو مطلب ذکر کوم الجوار جوار اغیطا ہوئی چه سمزی نیغ روانی سمسم روانی او بیا الکنسو کنوس دیتا ویل کی گی چه دنور درانا دا وجه ناغا پت شی ناغی تا کنوس ویده کی گی آسو کوی چه الکن نسا غیتا وی چه دا شپی پخ پخ پلزه که خکاره شی واللیل ازا عس عسا عس عسا پا مانا دا ادبار سر رازی عس عسا دا په معنا را ادبر سره او فراوی چې په دې باندې اجماع را د مفسرینو چې عصعص په معنا را ادبر او دا جوهری چې د لغت امام د اغم د ذکر کړی دی او دا عصعص معنا څوک کی د تیارې مخه تراتللو زکه چې رستو راځي و صبح اذا تنفسا او خلیل وی چې عصعص الليل ازداد دی که مخ کی کیږي او که رستو کیږي په دواړو کې استعمال لے خپل معنا دا عص دا ڈکی دلو یو شی چه بلکل ڈک شی اغی تویر کی گی و صبح اذا تنفسا تنفسا سا اغسطر تویر کی گی چه کلا انسان دا خیٹ نسا رو باسی اغی تویر کی گی